La Kiss FM ascult doar hituri. Bună seara tuturor și bine v-am regăsit la o nouă ediție de Summer Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olix. Olix la microfon astăzi, DJ Young in a Mix. Așteptăm dedichisurile voastre la 0722 20 60 20, dar și pe facebook.com/kissfmromania. Imediat ne întâlnim cu Ina, tu și eu, John Newman, piesă nouă Love Me Again și chiar acum se aude Pink și Nate Ruth, Just Give Me a Reason, editul lui Jay Murano. La Kiss FM ascult doar hituri in the mix. Start. You were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fix them. Now you've been talking in your sleep, oh, things you never say to me. Oh, tell me that you've had enough of our love. Is that what demons do?

La Kiss FM asculti doar hituri, mai exact asculti Summer Kiss Kissy Remix cu DJ Young și Olix. Avem numai hituri mixate și avem 40 de minute neîntrerupte de reclame. Continuăm cu Rihanna, Diamonds, Mark Ryan și John Deeper Private Remix. O piesă tare frumoasă de la Vici vine imediat, Wake Me Up. Ne întâlnim cu DJ Sava și Misha Tenerife, editul meu pentru această piesă, și un remix tare frumos de afară pentru The Bench, Oliver Twist. La Kiss FM asculti doar hituri in the mix. Up my eyes, well that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost.

j'attends Oliva, Oliva, Oliva. Say I'm just an Oliva, Oliva, Oliva. I'm just an Oliva, Oliva, Oliva. Oliva, eh, just not Oliva, Oliva, Oliva, you just not Oliva, Oliva, Oliva, you just not Oliva, Oliva, Oliva, you just not Oliva, Oliva, Oliva. Shake your bum bum when you know, say you know, get your bum bum. Hey, oh yeah, shake your bum bum. Cause for this bed, you must need the bum bum. Shake your bum bum, bum bum. You must need the bum bum. Shake your bum bum, bum bum. You must need the bum bum. Hold the dun dun, dun dun. You must need the gun gun. Hold the dun dun, dun dun. You must need the gun gun. Cause hold the dun dun. Kiss FM, ascult doar hituri, sper că v-a plăcut această versiune pentru The Bench, Oliver Twist. Ne ocupăm de mesajele primite de la voi la 0722 20 60 20, de la Elena din Bacău pentru toți ascultătorii și pentru băieții singuri. Vă pup dulce și sunteți cei mai buni. Ea vrea să audă melodia Sore Beautiful Life cu dedicație pentru George. În Cunderichil sunt Mădălina din Gorj și vă ascult tot timpul pentru că voi mă faceți fericite ori de câte ori cineva mă supără. Păi vă facem fericiți cu o piesă tare frumoasă, o piesă pe care sunt sigur că o așteptați. Vine chiar acum Nicole Sherry, Memories la Kiss FM, ascult doar hituri. This is me, Nicole Sherry, Memories. I still remember every second, every minute, every hour. The day you let me there, there was a cold but day in summer. I was 14, I was a child. You were a big boy, my own desire. If you I'm not the really, really mad, 'cause everything, little thing was resting.

What type of dreams are these? I'm as high as eagles. I'm taller than the trees and I can't turn back. I tell my heart, relax. Late at night, in the dark, I close my eyes. And suddenly everything hit God. I've been lifted, lifted, lifted. Reached up on the light. I've been lifted, lifted, lifted. Devil can't catch me tonight. I'm not afraid, and I'm not alone. Even if I'm dancing on my own. I've been lifted, lifted, lifted. All I hear is music. I'm losing all control. La Kiss FM ascult doar hituri, Summer Kiss Kiss in the Mix cu DJ Anxiolix. Am avut o super piesă de la Naughty Boy și Emily Sandé, Lifted se numește ea, o piesă nouă în playlistul Kiss FM. Imediat ne întâlnim cu Khaled, Se La Vie, Antonia Marabu, remixul DJ Asher și Screen, plus Vama, Perfect Fără Tine. Summer Kiss Kiss in the Mix cu DJ Anxiolix ascultați, ne ocupăm puțin mai târziu și de derichisurile venite pe facebook.com/KissFM România. La Kiss FM ascult doar hituri.

merge înainte, viața se simte, noi o trăim dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. La Kiss FM ascult doar hituri, ascult mai exact Summer Kiss Kiss Remix cu DJ Ang și Olix. Și dacă tot am pronunțat cuvântul magic Summer, să vă spun că în fiecare zi, timp de 3 ore, avem transmisii de pe plajele din Mamaia, Neptun, Jupiter și Costinești. Colegii mei sunt acolo și ne transmit câte un pic din super atmosfera care este acolo pe litoral. Continuăm playlistul nostru mixat cu Raluca, Surrender My Love, Tom Boxer și Morena, Summertime, Pitbull și Cristina Aguilera, Feel This Moment și Stromae, Alor and Dance. La Kiss FM, ascult doar hituri! Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time.

taf, je te dis les thunes. Qui dit argent dit dépense. Qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde. Qui dit famine dit tiers-monde. Qui dit fatigue dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on chante. Alors on danse. Alors on chante. Alors on chante. Alors on danse. Alors on danse. La Kiss FM ascunzi doar hituri, super piesă de acum câțiva ani, Strome, Alors on danse. Avem derichisuri venite prin SMS la 0722 20 60 20. Vă salut cu mult respect, dragii mei chisomani, am ajuns în Mamaia, iar în una din zilele următoare vin la studioul vostru, așa cum v-am promis, să vă cunosc personal. Iar pentru Corina, din partea mea, Titel, mesajul mi-este foarte dor de tine și te iubesc mult și o melodie la aprecierea voastră, o seară cât mai plăcută și ne vedem curând. Hello, sunt Alexandra din Baia Mare, aș dori și eu o dedicație pentru băieții din Dej și pentru Robi, piesa Shift și Marius Moga sus pe TOC. Avem super piesă în playlist în momentele ce urmează, Major Lazer și Amber Get Free, remixul Madan. Imediat Dumbledore, Lendo Calendo, Andra, inevitabil va fi bine, plus piesă nouă, Black Sea Girls, Mă mut la mare, o piesă care, începând de astăzi, are parte și de un videoclip care se va vedea în curând și pe Kiss TV. La Kiss FM ascult doar hituri, ascult Summer Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olix. Feel the sound, the sound, the sound. Kiss Kiss in the Mix.

intrat în același BPM. Urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce aud în timpane e vocea inimii. Dacă mă vei supăra, mai dă-te-n dragostea mea. Știi că te voi înjura, mai dă-te-n dragostea mea. Eu nu mă pot enerva, că știu cum e inima. Așa că-ți mai zic ceva, mai dă-te-n dragostea. La Kiss FM ascult doar hituri, Connector, mai dă-te în dragostea mea, remixul de la DJ Asher și Screen. Încheie a doua oră de program pe ziua de astăzi. Mai avem încă o oră de petrecut împreună, 60 de minute neîntrerupte de reclame, pe care le începem cu Pink și Nate Reeves, Just Give Me a Reason, Travis McCoy, Billionaire, împreună cu Bruno Mars, Mateo amândoi și super hit de la Cabron, Frunzele și Iarba. Summer Kiss Kiss Remix cu DJ Young și Olix. La Kiss FM ascult doar hituri. Bring it back to the music faster. Yo, that's the way we do it. Them. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch, you fixed them. Now you've been I never had.

La Kiss FM ascult doar hituri. Am intrat de ceva timp în ultima oră de program de astăzi, Summer Kiss Kiss Remix cu DJ Young și Olix. Avem alte mesaje primite de la voi. Un derichis pentru tati și mami cu mesajul: vă iubesc chiar dacă nu mă lăsați să mă distrez. Aș vrea și o melodie a Laurențiu Duță, Raza mea de soare, să fie pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Semnează Teia din Argeș, care ne popă. Pentru Vera de la Florin, te iubesc mult. Cel mai fericit părinți, știu melodia de la Voltaj, dacă se poate. Și încă unul de la Cristina, pentru cel mai frumos băiat din lume, îngerul meu, Geo, fără de care nu aș putea să trăiesc. Astăzi am făcut un an și o lună. Păi, vă doresc mulți înainte. Continuăm playlistul nostru cu o piesă nouă de la Pink Leopard, No Lies, se numește ea. Alex vine cu piesa pe care o știți deja, e marfă tare, remixul de la Andino Damasi. Robin Thicke avem, Bloodlines, Jay Surrey Extended Remix și Lodi P, Casablanca, remixul Anthem, pe care îl tot auziți în emisiunile noastre. Continuăm la Kiss FM, ascult doar hituri.